بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, الرحمن samilosnog. Ovo je kazivanje o milosti gospodara tvoga spram roba njegova Zekerija. Kad on tihim zovom zazva svoga gospodara, reče: Gospodaru moj, zbilja uvehle su moje kosti i glava mi sjedinom planti, a nikada kad sam te zamolio, ja nisam očajan bio. Ja se doista bojim i za sebe svojih nasljednika, a i žena mi je nerobkinja. Pa podari mi ti od sebe nasljednika. Da mene naslijedi i naslijedi porodicu Jakuba i učini, moj gospodaru, da s njim budeš zadovoljan ti. O Zekerija, šaljemo ti vijest radosnu o dječaku čije će ime Jahja biti. Takvo ime prije mi nikome nismo nadjenuli. O gospodaru moj, reče on, kako da ja imadnem dječaka kad je moja žena nerotkinja? I kad sam u starosti oronuo. Tako će biti, reče on. Tako je rekao gospodar tvoj. To je meni lahko. I tebe sam još prije stvorio, a nisi ništa bio. Gospodaru moj, reče, daj mi znak neki. Pa on reče, znak će ti biti da s ljudima tri noći nećeš govoriti, a zdrav ćeš biti. I izađe on iz hrama među narod svoj i izvijesti ih znakom: hvalite ga jutrom i večerom. O Jahja, prihvati se knjige snagom svom, a podari smo mu i mudrost još dok je dijete bio. I nježnost i čednost s naše strane, a i bogobojazan je bio. I roditeljima svojim dobročinitelj, a nije bio silnik i neposlušan. I neka je mir njemu na dan kad je rođen i na dan kad umruje i na dan kad proživljen bude. A spomeni u knjizi i Merijemu. Kad ona od čeljadi svoje na istočno mjesto ode. Pa zastor jedan uze da se od njih zastri. A mi smo k njoj poslali Džibrila. I on joj se pokaza u liku muškarca prelijepoga. I ona uzviknu. Tražim utočište kod svemilosnog od tebe. Ako njega bojiš se. Ja sam samo, reče on, izaslanik tvoga gospodara, da ti podarim čista dječaka. Kako ću ja imati dječaka, povika ona, kad me muškarac nijedan dotakao nije, a ja nisam bludnica. A on reče, kako će biti? Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko. I da ga učinimo znamenjem svijetu i milošću od nas. A to je već sve određeno. I ona ga zanese i ode s njime do mjesta udaljenoga. Pa je porođajne muke dovedoše do stabla jedne palme i ona reče, o, da sam Bog doumrla ja prije ovoga. I da sam u zaborav sasvim pala. A melek knjiženje zovnuje. Ne žalosti se. Gospodar tvoj je učinio da niže tebe potočić poteče. A zatresi stablo palmi. Po tebi posuće svježe datule. Pa jedi i pij i vesela oka budi. A ako budeš ikakva čovjeka vidjela, ti reci, ja sam se svemilosnom doista zavjetovala na šutnju. Danas ni s jednim čovjekom progovorit neću. I noseći ga dođe ona narodu svojemu. A oni povikaše: O Merjamo, počinila si nešto ružno. Sestro Harunova, otac tvoj nije zao čovjek bio, ani majka tvoja nije bila bludnica. A ona im na njega pokaza. Kako da govorimo s onim koje u bešici dijete, upitaše. A ono reče, ja sam Allahov rob. Knjigu će on meni dati i vjerovjesnikom me učiniti. I učinit će me blagoslovljenim gdje god da budem. I naredit će mi namaz i zekat sve dok živim. I da majci svojoj dobročinitelj budem. A neće me učiniti silnikom i nepokornim. I neka je mir meni na dan kad sam rođen, i na dan kad umrem, i na dan kad proživljen budem. To je eto Isa, sin Marijane, o njemu riječ istine o kojoj se oni dvoje. Allahu ne dolikuje da uzme sebi dijete. Hvaljen neka je. Kad on nešto odredi, samo tome kaže budi i ono jeste. A Allah je zbilja i moj i vaš gospodar, zato njemu robujte. Ovo put pravi je. Pa su se o njemu sljedbe međusobno razišle. A teško onima koji ne vjeruju. Kad prisutni budu na velikom danu. Kako će samo dobro čuti i kako će samo dobro vidjeti na dan kad nama dođu. Ali nevjernici su spram toga sada u očitoj zabludi. I opominji ih na dan tuge, kad će stvar presuđena biti. A oni u nemaru bili i nisu vjerovali. Mi ćemo doista zemlju i one na njoj što su naslijediti. Nama će se oni vratiti. A spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istinit vjerovjesnik. Kad on reče ocu svome, o moj oče, zašto ti robuješ onome koji ne čuje? Niti vidi, niti je tebi imalo u stanju pomoći. O moj oče, meni zbilja dolazi znanje koje tebi došlo nije. Pa mene slijedi. Ja ću te uputiti na put pravi. O, oče moj, šeitanu ti ne robuj. Šeitan je zbilja neposlušan svemilosno. O moj oče, ja se zbilja bojim da te zadesi kazna od svemilosnog. Pa da budeš šeitanu drug. A Zar ti, o Ibrahime, božanstva moja mrziš, povika otac njegov. Ako li ne prestaneš ti, zbilja će te kamenovati. Zato me zadugo napusti. Mir, selam tebi, Ibrahim odgovori. Gospodara svoga ću moliti da tebi oprosti. On je doista dobar meni. I od vas ću se osamiti i od onih kojima se mimo Allaha klanjate vi. I gospodara svoga ću moliti. Nadam se ja da s molbom gospodaru svome neću očajan biti. I kad se od njih osami i od onih kojima se mimo Allaha klanjaju oni, mi mu Ishaka i Jakuba podarismo i svakog vjerovjesnikom učinismo. I podarismo im darove iz milosti naše i učinismo ih spomena istinita, visoka. A spomeni u knjizi Musa. On je doista bio odan. Bio je poslanik i vjerovjesnik. Mi smo ga s desne strane tura zovnuli i sebi ga približili da naše riječi čuje. I iz milosti naše brata mu Haruna, vjerovjesnika, podarili. A u knjizi i Ismaila spomeni. On je istinito obećanje ispunjavao. Poslanik je i vjerovjesnik bio. I svojoj je porodici namaz i zekat naređivao. A gospodar je njegov s njim zadovoljan bio. A spomeni u knjizi Idrisa. On je doista bio istinit vjerovjesnik. I mi smo ga na visoko mjesto podigli. To su oni kojima je Allah podario blagodati. Vjerovjesnici iz potomstva Ademova i od onih koje smo sa Nuhom nosili. Iz potomstva Ibrahimova i Israilova i oni koje smo mi uputili i mi odabrali. Kada bi im se ajati svemilosnog učili, ničice su padali i plakali. A iza njih dođeše zli naraštaj potonji, koji namaz napustiše i strasti slijediše. Takvi zlo su srešće. Ali ne i oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili. Takvi u dženet će ući. Njima se nepravda nikakva neće učiniti. U bašće Edenske, koje je svojim robovima obećao svemilosni, jer su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli. A zbilja obećanje njegovo će doći. U bašćama oni neće slušati prazne riječi, nego samo mir, selam. I u njima obskrbu svoju imat će i ujutro i uvečer. Eto, to je džennet koji u nasljedstvo dajemo mi, od robova naših onima koji su bogobojazni bili. A mi silazimo samo s naredbom tvoga gospodara. Njemu pripada ono što je pred nama i što je iza nas. I ono što je između toga. A zaboravan nije tvoj gospodar. Gospodar nebesa i zemlje i onog što je između njih, on je. Robuj njemu i u robovanju njemu budi ustrajan. I da li znaš ikog da kao on ima ime. A čovjek veli, zar ću zbilja kad umrem biti živ izveden? A zar se čovjek ne sjeća da smo ga mi stvorili još prije, a ništa bio nije? A tako mi gospodara tvoga, njih i šeitane zbilja ćemo sakupiti. Zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema kleće. A potom ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su spram svemilosnog najoholiji bili. Eto tako, jer mi znamo najbolje one koji su najpreći da gore u vatri. Nema od vas niti jednoga, a da neće stići do pakla. To je tvoga gospodara konačna presuda. A potom ćemo one bogobojazne spasiti. A nevjernike ostaviti da kleče u vatri. Kad su se njima naši ajeti razgovjetni učili, oni koji ne vjerovahu onima koji vjerovahu, govorili bi: koja je od ove skupine dvije boljeg položaja? I koja je društva ljepšega? A koliko smo samo prije njih pokoljenja mi uništili? Koja su blagom i izgledom bolja bila? Ti reci, onome koje u zabludi, neka njemu život dug da svemilosni. Ali kad takvi vide ono čime im se prijeti, bilo kaznu ili smak svijeta, tad će znati ko je goreg položaja i vojske slabije. Allah će povećati uputu onima koji na pravoj stazi su. A dobra djela su kod tvoga gospodara još bolje nagrađena i bolje uzvraćena. Da li si vidio onoga koji ne vjeruje u znake naše? I veli, zbilja meni će biti dato bogatstvo i djeca. Da li je on neviđeno otkrio? Ili je od svemilosnog obećanje primio? Nije. A mi ćemo zapisati šta on govori. I kaznu njemu ćemo dugom učiniti. I naslijedit ćemo mi ono o čemu on govori. A k nama će on sam doći. I oni mimo Allaha prihvataju božanstva, da im ona budu ponos i slava. Tako ne valja. Božanstva će poricati da su im oni robovali i bit će protiv njih. Zar ne vidiš da mi šeitane šaljemo na nevjernike, da ih na zlo navraćaju? Zato ne požuruj im propasti, dane im polahko odbrojavamo mi. A na dan kad bogobojazne pred svemilosnim kao uzvanike sakupimo, i kad zločince žedne u džehennem povedemo, tad se zagovorom neće zauzimati niko, osim onoga koje je obećanje od svemilosnog uzeo. A oni govore, svemilosni je sebi uzeo dijete. Vi zbilja nešto podlo zborite. Samo što se nebesa ne rascijepi. I zemlja ne raspukni. I planine sasvim ne zdrobe. što oni svemilosnom pripisuju dijete. A svemilosnom ne treba to da uzima dijete. Svi što su na nebesima i na zemlji, doći će svi oni svemilosnom kao robovi. On ih već sve obuhvata i brojem sasvim zna. I svi će njemu na sudnjem danu doći sami. Doista, one koji vjeruju i rade dobra djela, svemilosni će njih učiniti omiljenim. A mi smo Kur'an učinili lahkim na jeziku tvome, da bi ti njime obradovao one bogobojazne i da bi njime opomenuo ljude za istinu tvrdokorne. A koliko smo samo mi prije njih pokoljenja uništili? Pa, da li ikog od njih osjećaš? Ili čuješ od njih ikakav glas?